wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 września, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent mówi, że czeka na informacje rządu w sprawie wydarzeń w Wyrykach. Według prasy na dom spadła polska rakieta, a nie rosyjski dron. W Przyszowicach na Śląsku awaryjnie lądowała awionetka. Na pokładzie były dwie osoby. Nic im się nie stało. Wart 500 milionów dolarów sprzęt wojskowy może trafić wkrótce na Ukrainę. Pentagon zatwierdził dwa pierwsze pakiety wsparcia. Prezydent oczekuje od premiera i rządu pełnej informacji w sprawie zniszczenia dachu domu w Wyrykach podczas wtargnięcia rosyjskich dronów tydzień temu do Polski. Według Rzeczpospolitej na budynek mogły spaść szczątki rakiety wystrzelonej z polskiego F-16, która próbowała strącić bezzałogowca. Prezydent Karol Nawrocki, który gości w Paryżu, powiedział, że po powrocie oczekuje od rządu informacji. Ja nie wiem na dzień dzisiejszy, jaka jest prawda, ale jeśli pan redaktor mnie pyta, czy prezydent Polski dostał informację na ten temat, albo czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dostało informacje na ten temat, to tak się nie stało. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy, dodał szef rządu. W czwartek spotkanie przedstawicieli Kancelarii Prezydenta z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mają wziąć w nim udział szef Biura Polityki Międzynarodowej Głowy Państwa Marcin Przydacz i sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Posacki. Dyskusja ma dotyczyć spraw personalnych i kwestii obsady placówek dyplomatycznych. Awaryjne lądowanie awionetki w Przyszowicach w województwie śląskim. Na pokładzie były dwie osoby, instruktor i kursant, o własnych siłach opuścili maszynę. Samolot awaryjnie lądował na polu w pobliżu autostrady A4. Na miejsce jadą prokurator, policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza oraz przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Senackie komisje za przyjęciem bez poprawek ustawy o cudzoziemcach. Przedłuża ona legalność pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Łączy też wypłatę świadczeń socjalnych, w tym 800+, z aktywnością zawodową. Przepisy przygotowano po wecie prezydenta. O przyjęciu ustawy bez poprawek apelował wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk. Przypominał, że obecne przepisy obowiązują do końca września, stąd ustawa musi szybko trafić do prezydenta. Przypomnę, że jeżeli ona by nie została podpisana, to czeka nas naprawdę gigantyczny chaos z legalnością pobytu, pracy. Podam tylko i wyłącznie taki przykład, jeśli chodzi o firmy transportowe. Firmy transportowe głównie opierają się na tym, że transportują towary z Polski do innych państw, czy między poszczególnymi państwami członkowskimi. I oczywiście pewna grupa z nich to są obywatele Ukrainy, którzy 1 października, jeżeli nie przedłużymy tej ustawy, stracą prawo do przekraczania granicy. Ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy po 30 września. Pierwsze pakiety pomocy zbrojnej dla Ukrainy zatwierdzone przez Pentagon mogą wkrótce zostać wysłane, informuje agencja Reutera. Waszyngton wznawia dostawy broni do Kijowa w ramach nowej umowy. Chodzi o mechanizm opracowany przez Stany Zjednoczone i sojuszników. Na Ukrainę ma trafić broń z amerykańskich zapasów, sfinansowana przez kraje NATO. Zatwierdzone dwie dostawy są warte 500 milionów dolarów. Hałas na boisku Orlik w Pajęcznie w Łódzkiem przeszkadzał mieszkańcom. Pozwali do sądu starostwo powiatowe zarządzające obiektem. Mieszkańcy twierdzą, że na Orliku młodzież i dorośli imprezowali i hałasowali. Teraz wprowadzono nowy porządek, na który z kolei narzekają miejscowe kluby sportowe. Obecnie na teren Orlika nie można już wejść samowolnie, mówi starosta pajęczański Paweł Sikora. Uruchomiłem z prawdziwego zdarzenia monitoring, uruchomiłem grupę, która będzie reagować, jeśli będą dalsze wtargnięcia. Skrócono także czas otwarcia Orlika. Teraz jest spokojniej, ale to negatywnie odbiło się na miejscowym klubie sportowym, mówi trener Michał Zawadzki. Rodzic musi tego chłopca, tą dziewczynkę na trening przywieźć. W sytuacji, kiedy rodzice pracują przeważnie do godziny 16-17, no nie ma możliwości trenowania. Musimy dojeżdżać na treningi do Białej Pajęczańskiej. Orlik przy zespole szkół w Pajęcznie jest jedynym dostępnym boiskiem w okolicy. Drugi Orlik i stadion miejski są w trakcie remontu. Relacja Adama Łużyńskiego kończy ten serwis Trójki. Kolejne za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna, miejscami popada przelotny deszcz, na wybrzeżu oraz na krańcach wschodnich możliwe burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie od 15 do 18 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fishbasket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 6 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Odbijając się od wielkiej polityki, w której trwa dyskusja o dotowaniu bądź niedotowaniu tradycyjnego górnictwa oraz rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, porozmawiamy tego wieczora o energetyce bliżej ludzi. Czy już możemy mówić o rewolucji w polskiej energetyce lokalnej? Słyszymy o klastrach energetycznych, spółdzielniach energetycznych i zielonych inwestycjach w gminach, takich jak ta, która lada dzień startuje w Wieluniu. To będzie rzeczony klaster energetyczny, który ma zapewnić mieszkańcom, lokalnym firmom i rolnikom tańszą oraz bardziej niezależną energię, bazując na jej odnawialnych źródłach. Porozmawiamy o ścisłych związkach nowych pomysłów na tańszą energię i bezpieczeństwie kraju, ale i obawach, a może i negatywach tych nowych rozwiązań. Porozmawiamy z Alicją Piekarz z Polskiej Zielonej Sieci, ekspertką w dziedzinie spółdzielni energetycznych. Dobry wieczór, Alicjo. Dobry wieczór, dzień dobry. Z Aleksandrą Majdą z ESG Impact Network, ekspertką zrównoważonego rozwoju. Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Krzysztofem Dziubą, wicestarostą Wielunia. Dobry wieczór, Krzysztofie. Dobry wieczór, witam pana i wszystkich słuchaczy. Oraz z Maciejem Kowalczykiem z firmy doradczej Feno Horizon, świadczącej pomoc samorządom w zielonej transformacji. Dobry wieczór, Macieju. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Bardzo was proszę, żebyśmy mówili do siebie po imieniu, tak jak się umówiliśmy, bo ja mówię do was po imieniu. To brzmi niekulturalnie, a wy mi odpowiadacie do mnie per pan, także mówmy do siebie po imieniu. Audycję realizuje Michał Jakubik, przygotowała ją Piotrka Masierak, która czeka na państwa telefony pod numerem 227 trójek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. I o wprowadzenie do dyskusji poproszę Olę Majdę. Co ty na to, Olu? No, podejmę się tego wyzwania. Ja chciałam zacząć takim bumotem, który być może zapadnie nam wszystkim w pamięć, że energia to nowe złoto. Energy is the new gold. Tak to brzmi po angielsku, może z nie najlepszym akcentem, ale jednak. I to jest faktycznie taki claim, który się w świecie bardzo mocno niesie. Dlatego, że my dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy stoimy w przededniu tak naprawdę tego, jak ta nasza przyszłość energetyczna będzie wyglądać. Z jednej strony mamy rosnącą konsumpcję tej energii. I rosnące ceny. Z jednej strony rosnącą konsumpcję, chociażby związaną z rozwojem sztucznej inteligencji, centrami danych i tak dalej. Z drugiej strony mamy rosnące ceny energii w Europie, związane głównie z, powiedzmy sobie, cofając się troszeczkę, z agresją Rosji na Ukrainie i z tym dostępem ograniczonym do tych starych surowców, a z drugiej strony z wszystkimi takimi politykami unijnymi, które nam jednak nakładają pewne opłaty za korzystanie z czarnej energii, wymuszając tą transformację na zieloną energię. No i jeszcze z trzeciej strony ta energia, która się będzie wytwarzać lokalnie. Więc to są takie trzy jakby filary, na których my dzisiaj stoimy i od tego Czy my w tym momencie, jako Europejczycy, jako Polacy, ogarniemy sobie kwestię bezpieczeństwa energetycznego, taniej energii, od tego będzie zależała chociażby nasza konkurencyjność na świecie. I teraz w jakiej my jesteśmy sytuacji jako Polska? Powiedziałeś tutaj bardzo pięknie, że trwa jakaś wojna na górze dotycząca energii. Tak, ta wojna na górze trwa, bo z jednej strony mamy dyskusję czysto polityczną, czy w jaki sposób wygaszać kopalnie, bo to, że mamy wygaszać kopalnie, nie ulega żadnej wątpliwości. Od wielu lat my już o tym wiemy, tylko w sposób, w jaki to zrobić, żeby ta transformacja była też sprawiedliwa i dzisiaj być może w kontekście Bełchatowa tutaj pan starosta o tym troszeczkę powie. Teraz pojawiła się projekt ustawy, który zwiększa te dopłaty dla górników, którzy dobrowolnie odejdą ze 120 do 170 tysięcy złotych. Pytanie, co górnicy z tymi pieniędzmi zrobią? Czy być może na przykład zainwestują je w przebranżowienie się i na przykład wejdą z podziemi na wiatraki? A są tacy, prawda? Mamy takie przykłady, nawet chyba był w audycji, u ciebie, dokładnie. No i z drugiej strony mamy zablokowaną przez prezydenta ustawę wiatrakową na lądzie. No i w związku z tym okazuje się, że możemy się organizować oddolnie. I o tym dzisiaj będziemy mówić, że Polacy, którzy są mistrzami świata w oddolnych inicjatywach, mają już narzędzia jako obywatele, mieszkańcy gmin, powiatów, żeby zapewniać sobie tę niezależność energetyczną, zieloną energię i tańszą energię oddolnie. I a propos tego, co powiedziałeś na koniec swojej świetnej wypowiedzi, spółdzielnie energetyczne i klastry energetyczne mogą być i są takimi oddolnymi rozwiązaniami. Czy ktoś z was pokusi się o to, żeby wytłumaczyć, na czym polega różnica? Bo ja też dopiero szykując się do programu dowiedziałem się w ogóle o takich terminach. Maciej się zgłasza. Generalnie założenie jest na dwóch poziomach. Mamy kwestię skali tych przedsięwzięć i kwestie możliwości konsumpcji energii. Spółdzielnia może konsumować energię sama ze sobą i w ten sposób jest to bardzo atrakcyjne, bardzo fajne narzędzie. I klaster tej energii, którą wytwarza, nie może sam skonsumować, czyli członkowie klastra są wytwórcami, mogą zarabiać, jeżeli uzyskają taką koncesję, ale nie mogą faktycznie tej energii konsumować bezpośrednio. Więc to są te dwie cechy różne. A skala, chodzi o to, że generalnie spółdzielnie energetyczne są w polskim prawie na dzień dzisiejszy rozwiązaniem niewielkiej skali na obszary wiejsko-miejskie, wiejskie. I tutaj mamy takich niedużo przykładów w sumie uruchomienia spółdzielni energetycznych w Polsce. Klastry z założenia będę trochę polemizować potem. Dobrze, bardzo, bardzo proszę. Alicja od razu po Macieju. Tak jest i słusznie. No ja też w spółdzielniach to nie jest najmocniejsza strona, ale mamy to porównanie. Wszyscy się dzisiaj czegoś dowiemy, prawda? Absolutnie. A klastry są tymi rozwiązaniami, które są od razu przygotowane na większą skalę, po to, żeby właśnie organizować tą społeczność energetyczną na większym obszarze. Z tego też powodu na przykład klaster, z którym tutaj, nad którym też pracujemy jako Fenno Horizon, jest klastrem, gdzie liderem jest powiat. Powiat, który jest większą organizacją, większą skalą samorządu, kilka gmin w sobie zawsze zbiera, więc to jest bardzo dobry partner naszym zdaniem do tego typu skali. Alicja? Ja chciałam się odnieść do tej skali, ale zanim się odniosę do skali, to chciałam też powiedzieć, że ponieważ energia to jest nowe złoto, to jest nowe złoto dlatego, że ceny energii wpływają na wszystko inne. I też taka jest motywacja do na przykład zakładania spółdzielni energetycznej, żeby sobie te koszty energii zredukować. I o ile na przykład na początku 1 stycznia 2023 roku mieliśmy zarejestrowane dwie spółdzielnie energetyczne, tak teraz mamy bodajże 134. To są dane z zeszłego tygodnia. Więc pod tym kątem można mówić rzeczywiście o rewolucji i o takim mocnym rozwoju tego typu rozwiązań. Ale też bardzo mnie cieszy, że mamy w Polsce różne rozwiązania, które są w zależności od danej sytuacji możliwe do zastosowania. I spółdzielnie energetyczne, tak też nawiązując do tego, czym się mogą różnić od klastra, wydaje mi się, że bardziej się właśnie nastawiają na tą taką lokalność, ale w kontekście też mają ten taki silny wymiar społeczny. To znaczy jest tam dosyć mocno położony nacisk na współpracę, na zaufanie. Oczywiście my cały czas mówimy o obniżaniu tych rachunków i to jest jakby takie clue. Ale to się, Alicja, dzieje w przypadku tych spółdzielni, które już działają, że rzeczywiście ludzie, którzy są w nich zrzeszeni, płacą mniej za energię? Tak. Mogę powiedzieć, że w zależności oczywiście od rachunku, ale to są oszczędności, właśnie sobie liczyłam tutaj przed programem, nawet do powiedzmy 20% może zejść rachunek. Czyli no jest to duża oszczędność, szczególnie, że spółdzielnie energetyczne oprócz takich osób fizycznych, przysłowiowych kowalskich, mogą założyć też oprócz samorządowców, którzy wiadomo, że tutaj te oszczędności, że koszty energii, no to jest znaczący wydatek, więc ich obniżenie to jest też po prostu zaoszczędzone pieniądze, które można spożytkować na coś innego, ale także dla lokalnych przedsiębiorców, którzy poprzez obniżanie kosztów energii po prostu mogą zaoferować taniej usługi czy produkty. Jest, ponieważ nam tutaj pan redaktor prowadzący pozwolił zadawać sobie pytania nawzajem, to ja mam od razu pytanie do Alicji, bo jak mówimy o spółdzielniach, to mi się kojarzy to z taką spółdzielnią. Ja mam spółdzielnię w swoim bloku, każdy z nas ma pewnie jakąś tam spółdzielnię. I czy to jest tak, że ja jak mieszkam sobie w Warszawie i mam ten blok i mój blok ma spółdzielnię, to my sobie możemy spółdzielnię energetyczną założyć, czy nie? Bo wiem, że nie dotyczy to miast, więc ja już trochę znam odpowiedź na to pytanie, ale myślę, że to jest warto wytłumaczyć i dlaczego to nie dotyczy. Już odpowiadam. Póki co spółdzielnie energetyczne dotyczą właśnie obszarów wiejskich, gmin wiejskich albo wiejsko-miejskich. Natomiast wyobrażam sobie taką sytuację, że gdzieś na terenie, nie wiem, czy pod Warszawą, czy pod Krakowem, czyli pod tymi dużymi miastami, 10 osób może się, 10 sąsiadów może się gdzieś skrzyknąć i gdzieś mają fotowoltaikę. Mówię o fotowoltaice, oczywiście to nie musi być fotowoltaika, ale ona jest w tej chwili po prostu jakby takim najbardziej dostępnym, najszybciej instalowalnym narzędziem. OZE. I jest też najbardziej akceptowalna społecznie, o czym też warto powiedzieć, ale to może za chwilkę. To tak możemy jest. Tak, tutaj jak socjolog z socjologiem, jak już się tutaj zgadaliśmy przed rozmową. Wiatraki są nieakceptowalne. Możemy o tym porozmawiać, ale to też myślę, że to jest związane też ze sposobem jakby aplikacji i jakąś dostępnością i pewnym przyzwyczajeniem rzeczywiście tak. Trochę zgubiłam wątek, więc musicie mnie naprowadzić. Ola cię pytała o to, czy jest możliwa taka spółdzielnia energetyczna na przykład w bloku w Warszawie, czy w tym momencie w bloku w Warszawie nie. Natomiast, tak jak mówiłam, to wrócę do tej myśli, że wyobrażam sobie, że gdzieś na terenach podwarszawskich osoby, które mają jakąś fotowoltaikę w zasobach, mogą się skrzyknąć i taką spółdzielnię. Ja właśnie tego nie rozumiem, dlaczego miasta są poszkodowane w tym To może odpowiedź uzyskamy od Krzysztofa, no bo on reprezentuje miasto i w jego przypadku za moment, tak jak wspomniałem na początku audycji, za moment klaster energetyczny startuje w Wieluniu, a nie spółdzielnia energetyczna. Krzysztof, dlaczego zdecydowaliście się na takie rozwiązanie? Tak jak już to tutaj dzisiaj padło, to energia jest dość dużym kosztem dla budżetów domowych, ale tak samo się to przekłada na budżet samorządu, budżet szkoły, budżet szpitala. Stąd postanowiliśmy, pojmując tak naszą misję jako optymalizację środków, które powierzają nam mieszkańcy, że musimy coś z tymi kosztami zrobić. Stąd pomysł, żeby stworzyć klaster, który będzie bardziej efektywny, z którego będziemy mogli też czerpać korzyści i tym samym zaoszczędzimy środki mieszkańców, które będziemy mogli wydać na inne cele. Mamy tak trzeźwo patrzących w przód samorządowców, także w gminach, którzy z nami w ten klaster wchodzą. Do klastra możemy też zaprosić przedsiębiorców, producentów energii. Stąd klaster jest dla nas najbardziej optymalnym narzędziem. Do tego i mam nadzieję, że to, co teraz się zaczyna wkrótce, będzie takim modelowym klastrem i będziemy mogli o tym opowiadać, że się da. Rozumiem, że wy dywersyfikujecie te odnawialne źródła energii w przypadku klastra. Taki jest plan na klaster. Na dzisiaj pewnie głównie będzie opierał się na fotowoltaice, ale będziemy do tego dążyć, żeby były tam również inne źródła wytwórcze, nie tylko fotowoltaika, która na przykład teraz nie działa. Ola się zgłasza. Majda, ja zarówno też Maćka tutaj chciałbym od razu uruchomić, mówiąc w cudzysłowie, a propos tych akceptowalnych i mniej akceptowalnych źródeł odnawialnej energii. Właśnie, bo to bardzo ważna rzecz. Zrobię właśnie dokładnie. Tylko przypomnę, Olu, numer telefonu do nas 2273. Proszę dawać znać, proszę zadawać pytania ekspertom, proszę się włączać do dyskusji. Właśnie dokładnie na ten temat chciałam tutaj, więc zrobię takie podprowadzenie pod Macieja, bo faktycznie poza kwestią ekonomiczną i taką biznesową być może, o której sobie jeszcze dzisiaj powiemy, bo to też jest ważne dla biznesu, tak naprawdę chyba najważniejsza jest ta kwestia społeczna. No bo my mamy bardzo nadal dużo mitów w Polsce wokół zielonej energii i faktycznie co do fotowoltaiki nie ma tego problemu, bo Polacy masowo ją sobie swojego czasu zakładali i nadal zakładają, no ale już co do na przykład biogazowni bądź wiatraków, no to są bardzo duże opory społeczne. Ja pamiętam wypowiedź wójta gminy Potęgowo na Pomorzu, który opowiadał, tam teraz jest cały krajobraz wiatrakowy, gmina zarabia na tych wiatrakach miliony złotych, biznes się kręci, wszyscy są zadowoleni, ale w momencie, kiedy te inwestycje tam powstawały, no to problemy, czy pytania, czy lęki, z jakimi się musiał zderzyć wójt, to były na przykład takie, że jak staną wiatraki, to kobiety nie będą zachodzić w ciąży. Mhm. Że jak staną wiatraki, to krowy nie będą dawać mleka. No okazało się, że jakoś... Możemy się śmiać, natomiast rzeczywiście to były realne problemy wówczas. Tak, tu jest ta rola właśnie. Tak, no dokładnie, właśnie. Do dzisiaj aktualne, dlatego, że myślę, że tu jest też duża rola właśnie władz samorządowych i lokalnych mediów, ale żeby też mediów edukować. Ogólnopolskich, takie jak my tu siedzimy, żeby mówić, odpowiadać na te pytania bez spokojnie. Dokładnie. Maćku? Tak, jak najbardziej. Tutaj też ten element dotyczący akceptacji społecznej. To jest oczywiście bardzo skomplikowana sprawa i absolutnie nie można jej lekceważyć, tak? To nie tylko chodzi o kwestie związane z pewnymi obawami, ale też są inwestycje, takie jak na przykład spalarnia odpadów, tak? Czyli instalacja termicznie przetwarzająca odpady, surowce wtórne. Mamy też takie instalacje jak biogazownie. One faktycznie co jakiś czas trzeba je przyczyścić i to jest ten moment, kiedy można się spodziewać, że raz do roku, raz na dwa lata jest element takiego nieprzyjemnego zapachu w okolicy, ale tak na co dzień to są naprawdę bardzo dobrze zorganizowane instalacje, bardzo czyste. Ale pomimo wielu prac, takich jak przywożenie samorządowców, jak spotkania w terenie, jak wizje lokalne, nadal są te obawy społeczne, tak? I tu faktycznie to, co jest najdroższe, czyli edukacja, bo ona kosztuje czas, kosztuje dotarcie do każdego z mieszkańców, to też my w ramach wspierania samorządów w obszarze budowania tych społeczności energetycznych, bo tak naprawdę mówimy o społecznościach energetycznych, wspieramy procesy partycypacyjne i o tym absolutnie nie można zapominać. I nieważne, czy to jakby to jest skala mniejsza spółdzielnia, czy skala większa klaster. I w zasadzie w ogóle chciałbym powiedzieć, żeby też nie antagonizować tych dwóch rozwiązań. To jest też często się spotyka taką w dyskusji, że co jest lepsze. Tutaj nie ma lepszego rozwiązania, dlatego że spółdzielnia może być, kilka spółdzielni może być członkami klastra. Jak najbardziej. I tutaj jakby nikt na tym nie traci. Więc to jest raczej synergiczne. Ale to jest kwestia po prostu, na co jesteśmy gotowi, jakiego wyzwania chcemy podjąć, jakie mamy możliwości. Bo te możliwości też oprócz obszarów zagrożenia, jakim jest obawy społeczne, istnieją też zagrożenia dotyczące właśnie infrastruktury, co nie jest żadną tajemnicą, bo to też wszyscy wszemi wobec mówimy sobie, że ta infrastruktura energetyczna, przesyłowa jest wyzwaniem. I takie społeczności energetyczne lokalne, to nie jest coś, co lokalni dystrybutorzy, czyli duzi gracze rynku kochają najbardziej, wręcz przeciwnie. To jest często przeszkoda, dlatego że stabilizacja dostaw energii to jest to, co mają najważniejsze. Każdy z nas chce zawsze podejść do gniazdka, włączyć tam wtyczkę i mieć ten prąd, tak? A w sytuacji, kiedy oprzemy produkcję na fotowoltaice, to jak starosta wspomniał przed chwilą, no tego prądu nie będziemy mieli w nocy, tak? Musi być tutaj albo energetyka wodna, albo biogazownia, albo instalacja nawet nie wiatrowa, bo ona też nie gwarantuje, więc tak naprawdę zostają nam te... Z magazynami to jeszcze to jest osobny temat, bo one są ciągle nieefektywne kosztowo, ale... Ale coraz tańsze już. Są coraz tańsze, aczkolwiek mówię, tutaj właśnie ta biogazownia, która też budzi obawy, tak? Wszyscy znamy to pojęcie zjawiska nimby, tak? Czyli nie na moim podwórku. Chcę inwestycje, ale nie u mnie, nie gdzieś tutaj, żebym ja to widział. No i w tym momencie zaczynają się te nam obszary bardzo kurczyć. No, Krzysztofie, jak wy rozwiewacie w Wieluniu takie wątpliwości, bo rozumiem, że nie opieracie się tylko na fotowoltaice, tworząc klastery. Tutaj jest też oczywiście duża rola dla samorządów, szczególnie przy planowaniu przestrzennym i takiej konsekwencji w planowaniu przestrzennym, że jeśli zaplanujemy, że te instalacje, o których mówił Maciej, będą w miejscach akceptowalnych dla mieszkańców, czyli nie będą na przykład na osiedlach mieszkaniowych, to myślę, że też łatwiej będzie pokonać ten opór społeczny czy edukować. Bo tak jak Maciej powiedział, to z każdymi inwestycjami tak jest, że dobrze, żeby były, ale może gdzieś dalej, nie u mnie, obok podwórka. Więc no, bierzemy też tą rolę na siebie i też przygotowaliśmy strategię rozwoju i na tej podstawie chcemy konsekwentnie dążyć do tego, żeby takie instalacje również mogły powstawać, ale jednocześnie nie były uciążliwe dla mieszkańców i stały się dla nich akceptowalne. A spotykacie się już z jakimiś... Olu, proszę, mów do mikrofonu. Spotykacie się już z jakimiś obawami mieszkańców, takimi konkretnymi, zadają pytania, protestują, czy jeszcze na razie jest cicho, bo jeszcze to jest taki początkowy etap? Jesteśmy na takim etapie, że nie ma jeszcze protestów. Też a może już nie trzeba, będzie. A mam nadzieję, że nie będzie. Słowo jeszcze niekoniecznie. Na naszym terenie też temat wiatraków był dość mocno już ćwiczony. Chyba jedno z niewielu referendów na terenie naszego powiatu odbyło się przeciwko wiatrakom, więc myślę, że tutaj ten temat jest dość dobrze już znany mieszkańcom. A z jakim wynikiem? Też mnie to ciekawi, tak? Z wynikiem w gminie Moksko, który zablokował możliwość budowy wiatraków. Są uchwały przyjęte przez rady gmin, że zakaz wiatraków. Słuchajcie, to jest rzeczywistość, w której pracujemy. Mm-hmm. Mówimy o nowym złocie, mówimy o transformacji energetycznej, a tak naprawdę samorządowcy w terenie mają bardzo niełatwą pozycję. Tak, no też rozproszona zabudowa powoduje, że trudno jest znaleźć takie miejsca, gdzie da się postawić wiatraki, ale będziemy takich miejsc na pewno szukać. Też nie mówię, że dzisiaj, że na pewno będą na terenie powiatu wieluńskiego wiatraki, bo za chwilę faktycznie będą protesty. Jest wszystko oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mamy nadzieję, że klaster będzie mógł się dywersyfikować inną energią niż tylko fotowoltaika. Alicja, sekundkę, dobrze? Poprosiłbym was, zanim się wypowiesz, o założenie słuchawek, bo mamy pierwszego słuchacza, który czeka nas na swój czas. Dobry wieczór, panie Jakubie. Dobry wieczór. Witam państwa, witam wszystkich słuchaczy. Prosimy o pański głos. Okej. Przysłuchuję się państwu z pola, bo jestem rolnikiem, jestem właśnie teraz na polu i w ciągniku słucham sobie radia. Świetnie. I zastanawiam się tylko, bo widzę właśnie kręcące się wiatraki, ale nie jest to moja, że tak powiem, spełnienie moich marzeń, tylko bardziej wersja, no nie chcę powiedzieć traumatyczna, ale na pewno niemiła. A dlaczego to jest dla pana niemiłe? Zanim przejdę do tego, chciałem tylko państwa zapytać, czy którykolwiek z państwa mieszka prywatnie koło dużej instalacji fotowoltaicznej gruntowej albo koło wiatraka? Ja mieszkam przy wiatraku w Kampinosie pod Warszawą. Okej, a w jakiej odległości, jeżeli mogę zapytać? No to jest jakieś 250, no może 300 metrów. Okej, no bo ja mieszkam w odległości, jest bateria wiatraków 2,4 MW. Pierwszy wiatrak jest w odległości mojego domu jakieś około 700 metrów, 700 chyba 20 metrów w linii prostej. No to szum, który słychać na podwórku i słychać w domu, czasami jest po prostu nie do zniesienia. Jak goście przyjadą i wieczorem chcemy sobie usiąść gdzieś na świeżym powietrzu, no to się pytają, czy tu jest jakieś lotnisko. Więc to jest jak gdyby jedna kwestia. Nie chcę bombardować, broń Boże, państwa jak gdyby opinii, tylko... Nie, my bardzo cenimy sobie państwo, każdy głos, także proszę tak, mówić. Tylko musicie państwo zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo ja nie wierzę w sytuacje czarno-białe. Ja jestem skłonny powiedzieć, dobrze, stawiajmy wiatraki, nawet nie 2-4 MW, tylko 6-MW mają być nawet na lądzie stawiane wielkie wiatraki, tylko nie opowiadajmy ludziom, że one nie mają żadnego wpływu. ponieważ, bardzo proste, ja tę inwestycję, która tutaj u nas była, śledziłem od samego początku. Jeżeli ktoś opowiada, że lokalne samorządy będą o tym decydować, no to jest w błędzie, bo my chcieliśmy zadecydować i decyzja została ponad naszymi głowami podjęta, wbrew protestom lokalnych tutaj naszych włodarzy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówimy o ekologii. Żeby zamontować taki wiatrak, wycięto, drodzy Państwo, wycięto 60, 80-stuletnich jesionów. Dlatego, że samochody nie mogły dowieźć śmigieł 30-metrowych w to miejsce, gdzie te wiatraki były instalowane. To jest kolejna sprawa. Następna rzecz. Stopa fundamentowa pod tym wiatrakiem to są jakieś gigantyczne ilości betonu. Ktoś tutaj opowiadał ze znajomych, że pod jeden wiatrak musi przyjechać 600 betonomieszarek. To są jakieś takie ilości. Jaki tu jest emisja dwutlenku węgla przy produkcji cementu i stali, która tam musi być zamontowana. Kolejna sprawa, i to jest moje doświadczenie empiryczne, kiedyś się z tego śmiałem, tak jak pani śmiała się z tego braku mleka, czy krowy nie będą dojść. Nie, tu nie było śmiechów, to były podnoszone realne obawy po prostu. Okej, okay. No to źle to w takim razie zrozumiałem, natomiast ja osobiście widziałem, ludzie opowiadali o tym, że ptaki wlatują w farmy wiatrowe i są tam po prostu mielone i ja się z tego śmiałem. Ale sam osobiście widziałem, jak klucz gęsi wleciał w tą farmę. Nie byłem w stanie w to uwierzyć, jak kaczka, która leci 500 kaczek i one nie widzą takiego dużego obiektu przed sobą. Później jak byliśmy policzyć, to kilkadziesiąt kaczek już po prostu zostało wyeliminowanych z dalszego biegu, a cały klucz się rozpierzchł. Także chciałbym, żebyście państwo też jak gdyby opowiadali o zagrożeniach tego typu. Ja uważam, że wiatraki mogą być, ale z dala od zabudowań, albo farmy morskie. Nie mam z tym żadnego problemu. Kolejny bardzo ciekawy temat, fotowoltaika gruntowa. Po pierwsze, ja dzwonię z Wielkopolski. Tu jest głód ziemi. Jeżeli ktokolwiek stawia w Wielkopolsce gruntową fotowoltaikę, to już wszyscy są, że tak powiem, źli, bo tego gruntu brakuje, a ten grunt jest wyeliminowany na 29 lat i tak naprawdę on już nigdy nie będzie gruntem rolnym, ponieważ ziemia ulegnie degradacji. Nikt nie wspomina, żadne badania nie mówią o tym, jak hektary ciemnego materiału wpłyną na mikroklimat w danym miejscu. Ja już to obserwuję. Jak są bardzo duże temperatury, to u nas też jest strasznie gorąco w okolicach tej fotowoltaiki. Kolejny element, o tym też nie mówią ani ekolodzy, ani obrońcy praw zwierząt, tak zwanych praw zwierząt, bo zwierzęta nie mają swoich praw, bo nie są podmiotem prawnym, mianowicie migracje zwierząt. Ja jako rolnik kiedyś chciałem sobie na swoim polu postawić ogrodzenie, siatkę leśną, bo miałem szkody po prostu łowieckie na swoim polu. To jest takie duże pole 10-hektarowe. No to nadleśnictwo wydało decyzję negatywną, że nie mogę tutaj ogrodzić tego swojego pola ze względu na to, że jest szlak migracyjny. Po czym po 5 latach na tym szlaku migracyjnym powstała farma fotowoltaiczna, szczelnie ogrodzona, 7-hektarowa, 3 działki dalej. Jakoś nikomu to nie przeszkadzało. Już nie wspomnę o mnożeniu się szkodników, myszy, nornic tam w tym gruncie, gdzie te farmy fotowoltaiczne są. Zwróćcie uwagę też państwo na to. Ludzie to już zaczynają zauważać i to rodzi naturalny opór, ale nie mówię tego o tym, żeby powiedzieć, że odnawialne źródła energii są złe. Wręcz przeciwnie. Można je stosować w miksie energetycznym, ale w rozsądnych proporcjach i w miejscach takich, które nie będą po prostu kolidować z naszym życiem. Panie Jakubie, bardzo panu serdecznie za ten telefon dziękuję. Telefon wielowątkowy. Tak naprawdę byłoby super, gdyby pan tutaj z nami był i współprowadził tę audycję, bo rzeczywiście mnóstwo ciekawych pytań, wątpliwości. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia. Trzeba się zdecydowanie trzeba się zgodzić z panem w tym, że... Ja tylko przypomnę nasz numer telefonu 2027 3. Krzysztofie, proszę. Z tym, że to muszą być przemyślane miejsca. I tak jak mówiłeś. Dlatego mówiłem o tym, że ważna jest rola samorządów. Planowania przestrzennego. Żeby zaplanować tak te miejsca, żeby one nie były uciążliwe dla mieszkańców i też to, o czym wspomniał nasz słuchacz, żeby nie wyłączać bardzo dobrych gruntów z użytków rolnych. Tak. No mnóstwo wątków, słuchajcie, także komentujcie. Tutaj wspomniane na początku, że energia to nowe złoto. To jakby trudno się z tym nie zgodzić z tego względu, że konsumujemy energii coraz więcej. I to nie jest zmienna, która będzie spadać. Będziemy szli jak najbardziej w górę. Coraz więcej urządzeń tej energii elektrycznej potrzebuje, jak i również ilość powstających budynków kubaturowych energii cieplnej. Więc tu mówimy o dwóch rodzajach energii. Więc to, czego ja bym nie chciał, żeby zostało w tej myśli po naszej audycji, to, że klastry czy spółdzielnie to jest nowe złoto, bo złoto ma też tą swoją czarną stronę, czyli gorączkę złota. Tego absolutnie nie chcemy. Tak? Więc tutaj bardzo dziękujemy za głos, który tutaj słuchacz powiedział. I to jest właśnie to cenne spojrzenie społeczne. To, o czym mówiliśmy tutaj z Alicją, o potrzebie partycypacji. O potrzebie budowania tych społeczności energetycznych dla społeczności lokalnych. Tak? Dlatego też z naszej perspektywy nie można przejść procesu uruchamiania, aktywowania takich organizacji jak klastry czy spółdzielnia bez realnej konsultacji i zaangażowania właśnie mieszkańców. Więc co do technologii wytwarzania energii? No to tak jak wspominaliśmy, to są te dwa przykłady, które pan podał, czyli fotowoltaika i wiatraki. To nie jest pełen miks energetyczny, o czym też słuchacz wspomniał i słusznie. Właśnie bardzo ważne jest to zbilansowanie energii, czyli żeby było takie źródło, które nam produkuje energię non-stop i to są te źródła, które są, mówię, też budzą obawy społeczne, tak? I też sobie o tym mówmy, czyli te spalarnie, biogazownie, elektrownie wodne też mają różne historie. Akurat na terenie powiatu wieluńskiego też były negatywne przypadki elektrowni wodnych, ale to są takie trzy źródła, które są stale produkujące energię i też budzą różne wątpliwości. Ja generalnie mówię o klastrach, że to jest 6/6. Mam 6 zagrożeń i 6 korzyści, tak? Więc to te zagrożenia, o których tutaj słuchacz wspomina, one to nawet nie są wszystkie, tak bym powiedział, tak? Bo jak chcemy porozmawiać o zagrożeniach, to powinniśmy wspomnieć o aspektach prawnych, o regulacjach, które się zmieniają, czyli numer 1, 2. Aspekty infrastrukturalne, o których delikatnie wspominaliśmy w kontekście przestrzeni, w kontekście transportu energii. 3. Aspekty ekonomiczne, czyli inwestycje, które wymagają, tak jak też wspominał słuchacz na początku, wydatkowania dużych środków. Są oczywiście środki zewnętrzne, które można to pozyskiwać i tutaj, czy w KPO, czy w konkursach feniksowych, czy bezpośrednio w Komisji Europejskiej, w programie LIFE, czy programie Horyzont, to można uzyskać takie dofinansowania i to warto też rozpoczynać takie prace. Ale też są aspekty społeczne, o których dzisiaj tutaj mówimy i myślę, że to jest najprościej i najbardziej powszechne zagrożenie i słuszne, ale są też aspekty techniczne i właśnie środowiskowe. To mamy taki 6 negatywów, tak? Więc jak najbardziej to jest element, o którym trzeba wspominać i trzeba patrzeć. Ja bym nie powiedziała, że to negatywy, tylko że to są ryzyka, a ryzyka to nie jest coś negatywnego, tylko to jest coś, czym można zarządzić. Jak racja, zagrożenia, ryzyka, którymi trzeba zarządzić. Tak, słusznie. Którym trzeba zarządzić. Z mojej perspektywy osoby, które... Ale czy takie głosy jak pana Jakuba są wysłuchiwane? One są w ogóle konieczne. No absolutnie. One są konieczne. Głos pana Jakuba powinien wybrzmieć bardzo mocno i powinien zostać po pierwsze wysłuchany, a po drugie powinno się do niego odnieść i poinformować. Z mojego punktu widzenia dialog społeczny i informacja. Ja myślę, że nie byłoby całego hejtu wobec na przykład tego już Zielonego Ładu znienawidzonego, gdyby była lepsza komunikacja, czym tak naprawdę jest Zielony Ład, ale już zostawmy go, tak? Bo to jest teraz, temat na inną dyskusję. To jest temat na inną. Natomiast informacja, brak fake newsów, rzetelne informowanie to jest najważniejsze. Ja tylko powiem, bo pan tutaj mówił o tym, że są bardzo duże koszty też takie środowiskowe, czy śladu węglowego postawienia wiatraku. Owszem, są cement, turbiny i tak dalej, natomiast według wszelkich statystyk najszybciej wiatrak na siebie zarabia. Już po kilkunastu miesiącach koszt też ten ekologiczny, na przykład śladu węglowego wyprodukowania wiatraka, zwraca się w postaci tej bezemisyjnej energii, jaką on wytworzy. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, też widziałam na własne oczy uprawy, kiedy pod panelami fotowoltaicznymi prowadzi się po prostu agrofotowoltaikę, czyli po prostu rosną rośliny, pewnie nie wszystkie, pewnie jakoś trzeba tym. Ja to widziałam w Gaju Oławskim na własne oczy, więc mogę powiedzieć, stały panele fotowoltaiczne na wysokości mniej więcej 1,5–2 metrów, pod nimi rosły warzywa i jeszcze takie robociki chodziły tam, pieliły te grządki, więc mogę powiedzieć, bo po prostu to widziałam, wiem, że też i w Holandii, i w Niemczech jest to bardzo popularne. Jeśli chodzi o ostatnia rzecz, ja już do kwestii społecznych nie będę się odnosić, bo trudno polemizować z panem, który mieszka koło wiatraka i go słyszy i mu to przeszkadza. To jest w ogóle bezdyskusyjne. Absolutnie. Natomiast my też już trochę odeszliśmy od dyskusji, że te wiatraki muszą być 500 metrów od zabudowań. Teraz jest zupełnie inna dyskusja. To już nie jest kwestia tego. One powinny być w takiej odległości, żeby nie wzbudzały protestów społecznych faktycznie. Wtedy będą bardziej efektywnie ta energetyka wiatrowa będzie postępowała. Natomiast jeśli chodzi o ptaki, które giną pod śmigłami wiatraków, tak, giną i dlatego z mojego punktu widzenia osoby, która zajmuje się ESG, czyli zrównoważonym rozwojem, to jak się planuje inwestycję, która w jakikolwiek sposób zaburza bądź może zaburzyć kwestie środowiskowe, to się robi strategię oddziaływania, plan oddziaływania na środowisko i też na bioróżnorodność, czyli powinien taki inwestor zbadać, czy na tej szlaku, gdzie te wiatraki będą się, te łopaty będą się kręcić, czy to nie jest szlak przelotu na przykład ptaków, bo wtedy, i też znam takie przypadki z Francji, gdzie sąd nakazał zamknięcie farmy wiatrowej na czas przelotu tych ptaków i inwestor poniósł gigantyczne koszty, bo po prostu wcześniej nie sprawdził właśnie, jasne, gdzie buduje. Alicja, teraz proszę cię jeszcze o chwilkę cierpliwości, bo pan Józef bardzo długo czeka i obiecuję ci, jasne, że po głosie naszego słuchacza ty zabierzesz, oczywiście, głos. Dobry wieczór, panie Józefie. Dobry wieczór. Poprosimy o pańską opinię. Ja króciutko tylko, ponieważ są studio specjaliści, chciałem o taką kwestię zapytać. Kilka lat temu widziałem taki filmik w internecie, że jeżeli był wiatrak dość blisko domu, to spowodował zmiany poświaty, że tak powiem, w domu. To znaczy, nie pamiętam już, jak to, z czego to wynikało, ale podejrzewam, że słońce, które przechodziło przez śmigła, jakby powodowało raz taki lekki cień, a raz potem, że tak powiem, zwiększenie poświaty, zmniejszenie, zwiększenie. I wiem, że tam była konkluzja w tym filmiku, że ci ludzie nie potrafili funkcjonować, jeżeli były niezasłonięte okna po prostu, bo nie dało się w takim pokoju wytrzymać, jak się zmieniała poświata. Ja mówię to, co zobaczyłem w internecie, może są specjaliści, jakoś do tego odniosą się. Ja słucham w takim razie w radio i bardzo dziękuję za to, że mogłem się wypowiedzieć. Bardzo panu dziękujemy, panie Józefie. 22.73. Alicja, czy chcesz zabrać głos w tej sprawie, czy w innej? Chciałabym wrócić do pierwotnej myśli. A potem się odniesiemy do tego, co powiedział pan Józef. Tak myślę. Przede wszystkim tutaj padły dwa, moim zdaniem, czy padło więcej kluczowych kwestii, ale dwie moim zdaniem hiperkluczowe. Pierwsze to jest konsekwencja, a drugie to jest partycypacja, włączanie poprzez też edukację, ale chciałam, żebyśmy mieli świadomość tego, że ta edukacja nie jest prosta. W sensie to jest bardzo fajne słowo, wszyscy o tym mówimy, wszyscy się zgadzamy, że to jest konieczne, ale jakby to było takie proste, to już dawno byśmy byli wszyscy wyedukowani i nie byłoby jakiś taki, no byłby powiedzmy jakiś większy tylko konsensus. Tylko, że w przypadku pana Jakuba tutaj były realne problemy, jasne, nie dotyczące wcale edukacji, w moim przekonaniu. Oczywiście, tylko ja kończę tą poprzednią myśl, którą trzymałam w sobie. Ale już wracając do tego, oczywiście my musimy się odnosić do kwestii trudnych i wydaje mi się, że staramy się to robić, jak tutaj w tym gronie, ale nie tylko w jakiejś naszej codziennej pracy i codziennej działalności i też jakby w tym sporze, nie wiem, ekspansja OZE, a niszczenie przyrody, no to oczywiście wiadomo, że ta ekspansja OZE no, nie może się odbywać kosztem wycinania lasów, tak jak tutaj było wspomniane i że to musi być wszystko z głową pomyślane, ale też nie chciałam, żeby no wszystko szło na konto jakby złe OZE, tak? Bo to jest kwestia taka, że niestety w wielu kwestiach się zdarzają pewne nadużycia, tak w wielu obszarach naszego życia, a często wynikające z jakiejś nieprzemyślanej sytuacji albo właśnie z braku strategii. I to też uważam, albo że regulacji jest, prawnych. Albo właśnie takich niestabilnych regulacji prawnych, albo pozwalających właśnie wślizgnąć się różnym tutaj... No to, graczom. Graczom, tak to ładnie nazwijmy. Dobry termin. Znaczy po prostu, gdzie często no jakby po prostu chęć zarobku jest silniejsza niż inne kwestie. Ale też bardzo jest ważne, i to wyszło nam w badaniach, kiedy te spółdzielnie dopiero raczkowały, że no, konieczny jest lider tematu, żeby po prostu w ogóle taka spółdzielnia zaistniała, ale w ogóle forma jakiejś współpracy, i konieczne jest zaufanie społeczne, a nie zbudujemy tego zaufania społecznego po prostu pomijając jakieś niewygodne fakty, czyli uważam, tak, że trzeba otwarcie... Tak, jak usłyszeliśmy od pana Jakuba, prawda? Tak, uważam, że trzeba otwarcie o tym rozmawiać i wszystkich głosów wysłuchać, ale no do tego właśnie mamy te narzędzia, że zapraszamy do rozmowy, no i jakby... Wprowadzamy takie rozwiązania, które są optymalne dla wszystkich. To znaczy przynajmniej no gdzieś ten konsensus osiągamy. I też tak uważam, sobie myślę, że... Alicja, że myśląc o spółdzielniach jest o tyle łatwiej, że dotyczy to jednak mniejszej grupy po prostu mieszkańców. Ale też niekoniecznie, bo na przykład, to powiedzmy, że te spółdzielnie liczą sobie po kilka, te największe po kilkadziesiąt w tych, chyba 24 największa w tym momencie w Polsce ma to trochę członków. Ten konsensus łatwiej niż mieście Wieluń, podejrzewam. Tak, ale też nie zapomnijmy, że one mają taką rolę również integrującą społeczeństwo. Tak, na przykład jest taka spółdzielnia Biodar w Ustroniu Morskim i oni zrobili nawet konkurs w lokalnej społeczności na nazwę i to chyba jakaś dziewczynka wymyśliła, 8-letnia Biodar. Uważam, że naprawdę super i jakby i komunikacyjnie świetnie i też no jakby pokazuje, że to jest nasze, tak? Że to jest o nas, że to jest nasza energia, że my tą energię bierzemy w swoje ręce. Lubimy też takie hasła, a propos chwytliwych haseł, one też są potrzebne, ale no nie chodzi tylko o hasła, tak? Tylko też jest, ale potrzebujemy ludzi, którzy to robią, potrzebujemy właśnie konsekwencji i też no jest problem, tutaj możemy sobie potwierdzić, że no jest też kwestia jakichś kompetencji i zadań i że te samorządy często są przeciążone i nie zawsze mogą w odpowiedni sposób zająć się kwestiami właśnie, nie wiem, tak w strategiczny sposób zająć się kwestią rozwoju energetyki obywatelskiej w swoim regionie, więc... Tak, to chciałam bardzo ci dziękuję, Alicja. Nasz słuchacz czekał długo, więc warto się może też odnieść. Chciałem, Krzysztof, o to was poprosić, żebyśmy nie zapomnieli o wątpliwościach i pytaniu pana Józefa. Tak, więc tak działa fizyka. Jeśli świeci słońce i te promienie słoneczne padają na turbinę wiatrową, to zgodnie z fizyką będzie on rzucał cień. Jeśli turbina się kręci, to ten cień również będzie się poruszał. Stąd myślę, że warto powtórzyć tą tezę, o której mówiła Ola. Może też ustawodawcy nas będą słuchać, że nie 300, nie 500, nie 700 metrów, ale tyle, ile trzeba, żeby ten wiatrak nie był uciążliwy dla osób, które mieszkają w jego odległości niedalekiej. Absolutnie tak. Ja jeszcze chciałem uzupełnić od strony właśnie tych kwestii prawnych, bo ekspertyzy ornitologiczne czy chiropterologiczne są dzisiaj wymogiem prawnym, tak? Więc to jest w zależności od rejonu Polski 24 albo 12 miesięcy obserwacji. Więc zanim wydana jest w ogóle decyzja, która pozwala dany obszar przeznaczyć na inwestycje wiatrakowe, nie oznacza, że to już się wydarzy, tylko mówimy na razie o planowaniu przestrzennym, to takie obszary muszą być zbadane i dopuszczone. Więc no, tutaj prawo też... wydaje mi się, że w przypadku telefonu pana Jakuba to coś tam nie zagrało. Właśnie chciałem to powiedzieć. Super, że to jakby wyłapałeś. Generalnie to prawo też nie... Ono się rozwija, ono ewoluuje, tak? Pierwsze wiatraki mamy w Polsce od 2006-2005 roku, więc wiele instalacji na pewno dzisiaj może nie spełniać pewnych wymogów, które mamy. I to, o czym Ola wspominała w kontekście spraw sądowych we Francji, u nas tego jeszcze jakby, ja nie znam takiego przypadku, ale nie znaczy, że go nie spodziewajmy się. Szykujmy się na takie. Dokładnie. To zresztą na tym polega też społeczeństwo obywatelskie, w moim przynajmniej rozumieniu. Absolutnie, tak? Że jeżeli zmieniamy pewne, jeżeli nam coś nie pasuje, to staramy się do tego dochodzić. Tak jak jakość powietrza nam nie pasuje w dużych miastach, czy nawet w obszarach takiej zagęszczonej urbanizacji, gdzie jeżeli jest zima, jesień, oddychamy po prostu pyłami, które sami sobie wrzucamy do pieców. No to też powiedzmy sobie szczerze, to nadal jest nasza codzienność. I skracamy sobie życie, są na to twarde dowody. A społeczności energetyczne są tutaj jednak pewnym jakimś kierunkiem, tak? Mnie się wydaje, że nie pytanie jest, czy powinniśmy przechodzić tą transformację energetyczną, tylko jak i jakby kiedy zaczniemy. I teraz ci, którzy zaczną jednak teraz, jeszcze w tym okresie wsparcia, ten okres, przypomnę, za 2 lata mija, tak? To już naprawdę jest krótki czas. Zacznie się nowy okres programowania 28-34 i w tych nowych finansowaniach będą inne wymagania. Na dzień dzisiejszy... Ostrzejsze? Ostrzejsze. Dużo ostrzejsze. Raczej spodziewamy się utrudnień, odejścia od regionalnych funduszy na rzecz jednak funduszu jednego, takiego krajowego. Mhm. Jest to z punktu widzenia perspektywy każdego z nas, każdy z nas, jak sobie tak wyobrażam, jakbym ja miał zarządzać z perspektywy Brukseli, miałbym kilkanaście krajów, to też bym wolał mieć dla każdego kraju jeden program, bo to po prostu wskaźnikowo jest łatwiej obsłużyć, tak, niż 16 województw. I jakby ja nie mówię, że to jest dobrze, ja mówię tylko, że szykujmy się na gorszą pozycję, na gorszą sytuację i zaczynajmy pracę już dzisiaj. Szykujmy się i śpieszmy się z zakładaniem spółdzielni energetycznych. Tutaj patrzę na Alicję i klastrów energetycznych. Patrzę tutaj na Krzysztofa. Śpieszmy się. No, zawsze. Mhm. Znaczy, ja uważam, że... No, to inaczej, Alicja. Co trzeba zrobić, żeby taką spółdzielnię energetyczną założyć? No, po pierwsze, trzeba mieć 10 osób fizycznych albo 3 osoby prawne. Osoby fizyczne, czyli wiadomo, my tutaj możemy jeszcze dokoptować sobie, jest nas piątka, więc jeszcze... Tylko musimy się na wieś wyprowadzić. Blisko tak, siebie zamieszkać. Tak, to w obrębie 3 gmin, bo najlepiej mieć tutaj jednego dystrybutora energii. Ale jeśli chodzi o 3 osoby prawne, no to bardzo często jest to właśnie 3, może być to 3 przedsiębiorców albo jeden samorząd i w ramach tego samorządu, nie wiem, urząd gminy, nawet jakieś muzeum regionalne może być, czy biblioteka, tak? Tylko warunkiem jest, żeby posiadały osobowość prawną. I ustalamy sobie tutaj status, robimy spotkanie założycielskie, idziemy z dokumentami do KRS-u, a potem do KOWR-u, to jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, no bo jak już tutaj było wspomniane nieraz. Wyprowadzamy się na wieś. Tak, dotyczy to gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. No i potem jest kwestia ustalania umowy, warunków przyłączenia i umowa potem z operatorem energii. No i ten proces trwa różnie, w zależności od właśnie też danego województwa, ale powiedzmy, że pół roku. Oczywiście można krócej, ale no tak myślę, że na pół roku należy się szykować. Tak. Bardzo ważny wątek, który wybrzmiał chyba na początku audycji, związany, patrzę na Krzysztofa i na Olę, z Wieluniem, z klastrem energetycznym Wielunia i Bełchatowem. Wytłumaczcie, w czym rzecz i jaki ma to związek z dzisiejszą audycją. Tak, zadałeś pytanie, czy się spieszyć, a ja odpowiem, że nie ma na co czekać. Bo czyli tak, się śpieszyć. Tak, bo tak nawiązując tak nawiązując... Festinalente, tak jest. I nawiązując do Bełchatowa, to odkrywka węgla powoli będzie się wygaszać, tym samym będzie problem z elektrownią. A mieszkańcy mają tam pracę. Pracuje tam bardzo dużo osób w samej elektrowni, na kopalni, ale też w firmach obsługujących. Stąd również klaster jest okazją, żeby się przebranżowić, żeby znaleźli nowe zatrudnienie, znaleźli inną dla siebie branżę. Ale też w tym jeszcze, że trzeba działać, a nie czekać, to czasu nie cofniemy. I te szanse, które nas ominą, już po prostu nie wrócą. A są szanse, jak Maciej powiedział, jeszcze pozyskać środki na inwestycje, pozyskać środki też na wsparcie przy tworzeniu tych klastrów i z takich środków również powiat wieluński skorzystał. Dzięki temu możemy korzystać z doradztwa firmy, która nas wspiera w tym całym procesie. Będziemy też składać wniosek inwestycyjny, ale również przygotowujemy się do bardzo ciekawego projektu, gdzie będziemy się chcieli uczyć również od naszych partnerów międzynarodowych. Będziemy się uczyć i wspierać też partnerów, dzielić się naszą już pozyskaną wiedzą, chociażby z partnerami z Rumunii, czy z Norwegii, z Ukrainy. Więc myślę, że warto się tym tematem interesować, żeby czegoś nie pominąć, czego będziemy później żałować. Ja tylko dodam, jeśli chodzi o Bełchatów, że tam w tym momencie jest zatrudnionych około 7,5 tysiąca pracowników i prognozy są takie, że do 2030, czyli de facto 4 lata z małym hakiem, to zatrudnienie musi się zmniejszyć tam o 40%, no bo po prostu kopalnia będzie wygaszana. Mhm. Także to jest bardzo mało czasu tak naprawdę, żeby zacząć o tym już myśleć i żeby się przebrać branżowić, ale przypomina mi się jeszcze ten właśnie case pana górnika, który się przebranżowił i teraz jest operatorem na wiatrakach. I on opowiadał o tym, że jeśli chodzi o jego zarobki, że on w tej energetyce wiatrowej w bardzo krótkim czasie zaczął zarabiać więcej niż po 20 latach w kopalni. Także to też się po prostu opłaca, więc może to będzie taka fajna zachęta dla osób, które gdzieś tam o tym myślą, bo prawdopodobnie wielkiego przebranżowienia nie trzeba przechodzić, po prostu te umiejętności techniczne, które posiadają osoby pracujące w tradycyjnej energetyce, przydają się też w tej nowej energetyce i w ogóle jest dużo takich fajnych przykładów biznesów, które działalności gospodarczych, które się też jakby ustawiają pod tą nową rzeczywistość. I tutaj takim największym może przykładem, czy takim bardzo fajnym przykładem jest Stocznia Gdańska, która produkowała no, okręty, tak, ale ponieważ no, jest i blisko morza i ma też całe zaplecze, to teraz do swojej strategii biznesowej wpisała właśnie budowanie tych takich cokołów pod energetykę wiatrową na morzu. I to już jest w oficjalnej strategii Stoczni Gdańskiej, więc zamiast czekać z założonymi rękami albo prosić o kolejne dotacje na wsparcie swojej działalności, no po prostu podeszli do tego biznesowo i wykorzystali tę szansę. Alicja, najpierw dobrze, Maćku? Ja się chciałam odnieść właśnie do tego przekwalifikowania, bo to też jest trochę mój konik i uważam, że to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, Olu, że to nie jest tak, bo my oczywiście to fajnie wygląda i to jest medialny przykład, że górnik na wiatrak i super, tylko no, on nie zawsze musi na tym wiatraku być. To jasne. Znaczy, warto, żeby sobie uświadomić, że górnik ma bardzo, no jest wykwalifikowanym pracownikiem, tak? I on może równie, wcale nie takim dużym wysiłkiem pracować też jako pracownik techniczny w innych branżach. No nie wiem, na przykład w budownictwie. I oczywiście no, wymaga to pewnego chcieństwa, tak? I chcieć tej zmiany, ale chciałam, żeby to podkreślić, że to wcale nie jest tak, że on od razu musi właśnie być na tym wiatraku albo bardzo skomplikowaną jakiś twist ścieżki kariery zrobi. Czy takie szkolenia są organizowane? Na przykład patrzę na Krzysztofa. Czy u was myśli się o tym właśnie, żeby przebranżawiać tych ludzi z Bełchatowa w waszym regionie? Tak, w naszym programie regionalnym województwa łódzkiego jest też wydzielona część na sprawiedliwą transformację. I z tego jest też bardzo duży komponent edukacyjny, bonów edukacyjnych, z których mogą korzystać właśnie mieszkańcy obszarów, które są wrażliwe na te zmiany, które przed nami, o których mówiła Ola. Maćku, proszę. W województwie łódzkim 35 gmin, które mają możliwość korzystania z tych środków dedykowanych na sprawiedliwą transformację, to jest obszar właśnie szczególnie narażony na te zagrożenia. Ale tu chciałem jeszcze dodać jedną rzecz. Proces strategiczny. Może to jest takie nieprzyjemne sformułowanie, ale to niestety tego typu działania jak klastry tak w takiej skali wymagają takiego procesu. Tutaj Ola wspominała o pewnych decyzjach w strategii, na przykład Stoczni Gdańskiej, ale to samo dotyczyło powiatu wieluńskiego, gdzie w 2019 roku została stworzona strategia rozwoju tego powiatu. W 2023 powiat złożył środki dofinansowanie na budowę klastra, a w 2025 dopiero ten klaster zaczyna się kształtować. I przed nami tutaj są 2-3 lata pracy nad tym klastrem, żeby on faktycznie stał się wytwórczy i żeby mógł handlować tą energią. Więc te procesy strategiczne są czasami takie trudne dla perspektywy takiego mieszkańca, ale są niezbędne i jakby tutaj jest dużo pracy do zrobienia.